الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث 73 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه. هذا الحديث أخذناه وهو ضعيف. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وباء السهل فإذا نامت العينان استطلق الوتاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. ثم يقول صلى الله عليه وسلم العين وقاء السهل جيشو ndiyo kifiniko cha kusahau. Al-ainu wikau sahi, yani jicho ndiyo kifiniko cha sahi. Asahi si kusahau, anasema ni halaqatu dubur, pale kwenye dubur pale ndipo panaitwa sahi. Kwa hiyo jicho ndiyo kifiniko chake ile dubur, ha? Sahi ni ile duburi, ile jicho ni kifiniko cha dubur. Fa idha namatil ainani, macho ya kilala, istaflaqa alwika, kifiniko hujiachilia, hujifunua. Umeelewa? Fa idha namatil ainani, ya kilala macho, istaflaqa alwika, kifiniko hujifunua chenyewe. يقول وهذه الزيادة ومن نام فليتوضأ في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف. حديثه ضعيف لكن ما نياك نسيما ماتشو لكفينيكو جدور kwamba mtu akiwa macho duburi yake ikitoka kitu anajua, lakini mtu akilala hajui kinachotoka katika duburi yake. Tazama, mtu akilala hawezi kujua kitu gani kimetoka katika duburi yake. Ndio maana kulala kuna changua udhu, ndio maana kulala kuna changua udhu, kwa sababu hujui kimetoka kitu katika duburi au hakikutoka. Sawa? Kwa hiyo ndio maana al-ainu wikau sahi, macho au jicho ni kifiniko cha dubur. Macho ya kilala istatlaqa alwikao, kifiniko kile hufunguka. Naelewa maana yake? Maana mtu akilala hajijui, hajijui ameshuta au hakushuta. Lakini kama mtu yuko macho anajijua. Sawa? Kwa hadithi ni dhaif, lakini maana yake ni sahihi. Ha? Maana yake ni kwamba naqbulu wudhu'i min ar-rihi al-kharija min ad-dubur bi sawtin au biduni. Faida za hadithi hii ni kwamba kuchanguka udhu kutokana na upepo uliotoka katika dhubur, sawa umetoka kwa sauti au bila sauti. Alhadithi yadullu ala anna an-nawma laysa binaqidin bi nafsihi. Hadithi hii inafahamisha kwamba kulala sio kwenye kuchangua udhu kwa nafsi ya kulala, wa inna ma huwa madhinnatun naqdi, isipokuwa ni ni mahali pa kuchanguka udhu. Fala yamkudhu illa an-nawmul mustaghriqu alladhi huwa madhinnatul hadath. Hauchanguki udhu isipokuwa ule, hauchangui udhu isipokuwa ule usingizi mzito ambao ni mahali pa hadath. Mtu akilala usingizi mzito hajijui, hata kama amekaa, anaweza akawa amekaa lakini amelala usingizi mzito, linalotokea halijui hapa. Sasa huyu ndio udhu wake umechanguka. Sawa. Ama al-khafifu, ama kulala kudogo khafifu, fala yanqulu, hakuchangui udhu. Umefahamu? Mithlu an-nawmi kullu ma azala al-aqla. Kila kitu kinachoondosha akili kinachangua udhu, kama kulala. Min jununin wazimu au ighmain, au kupotewa na akili kidogo, au sukrin, au kulewa, au ghairi. Fa kulluhu min nawaqidil wudhu, yote hayo ni katika vitu vinavyochangua udhu. Bi jami'i zawalil ihsasi fil kulli, kwa jami'i ya kuondoka yule ihsas, utambuzi. Vitu hivi vyote vinaondosha akili. Kwa vile vyote vinaondosha akili, vyote vinachangua udhu. Mfahamu? Kwa hiyo kulala kunachangua udhu, lakini usingizi ule mzito ambao mtu hujui kitu, sio kule kusinzia. Tumeeleza kusinzia hakuchangui udhu. Maana kusinzia wasikia kwamba kuna mtu azungumza nini, lakini kulala usikii kabisa. Sasa kule kusinzia hakuchangui udhu, lakini kulala kule kunachangua udhu hata kama mtu amekaa. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema shaitani humjia mmoja wenu katika sala yake, fayamfuku fi maq'adatihi, yule shaitani huvivia katika makalio ya yule mtu, fayukhayyalu alayhi annahu ahdatha, udhaniwa yule mtu akafananishiwa kama kwamba yeye ametoa had, amehuduth, ameshuta. Walam yuhdith, wala hajatoa, hajashuta. Fa idha wajada dhalika, mtu akipata hivyo, fala yansarif, asiondoke katika sala yake, hatta yasmaa sautan au yajida riha, mpaka asikie sauti au apate harufu. Mefahamu? Lakini shaitani huwa akafanya hivyo. Mefahamu? Shaitani ndiye anayefanya hivyo, kumtia wasiwasi mtu, kukwambia kwamba leo udhu umechanguka, ondoka nenda katawadhe tena. Ni shaitani. Kwa hiyo mtu asiondoke katika sala yake mpaka asikie sauti au apate harufu. Walimuslimin an Abi Huraira radhiyallahu anhu nahu, walilhakim an Abi Sa'id marfu'an, idha jaa ahadakum ash-shaytanu faqala innaka ahdathta faqul kadhabta. Mmoja wenu shaitani akimjia mmoja wenu akiwaambia wewe umehuduthi, wewe umechangukwa na udhu, mwambie kadhabta, umesema urongo. Kimoyo moyo yani, mwambie kadhabta, urongo. Wa akhraja Ibn Hibban bilafdhi falyaqul fi nafsihi, aseme katika nafsi yake kadhabta, amwambie shaitan kadhabta, mimi bado sijachangukwa na udhu. Mfahamu hadithi? Faida za hadithi hii, anasema al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, asli ni kubakia hali ilivyokuwa juu ya vile vile ilivyokuwa, kama tulivyosema katika hadithi huko nyuma, al-yaqinu la yazulu bishak, yaqini uhakika huwezi ukaondoka kwa shaka. Kwa hiyo hii ndio asli, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Fa idha kana al-insanu mutatahiran, akiwa mtu ni yuko tahara, fakhuyila ilayhi annahu ahdatha, akafananishiwa kwamba yeye amehuduthi, udhu umechanguka, walakinahu lam yatahaqqaq dhalika yaqinan, lakini hajahakikisha hilo. Fal aslu annahu baqin ala taharatihi, asli ni kwamba yeye anabakia juu ya utahara wake, wala yaltafitu ila hadhihi shukuk wal wasais, wala asizungukie hizi shaka na wasiwasi, atupilie kwa mbali wasiwasi huo. Inna ash-shaytana yatakayyaf wa yatamathal fayamalu al-a'mal allati yudhannu annaha haqiqa. Shaytani huwa akajifananisha alafu akafanya amal vitu ambavyo udhaniwa kwamba ni hakika. Wa huwa fi nafsi al-amri ma hiya illa min khada'ihi allati yuridu an yufsida biha 'ala al-muslimi 'ibadatahu wa yuqi'ahu fi shukukin wa awham. Shaytani huwa akafanya amal ambazo mtu huwa akadhania kwamba ni kweli, lakini fi nafsi al-amri isipokuwa hakuna isipokuwa anamdanganya tu. Shaytani anataka kumharibia Muislamu ibada zake na kumtia katika shaka na auham. Wao shaytani ni adui wa mwanadamu, hasa Muislamu. Shaytani ni adui wa mwanadamu, ni adui hasa Muislamu, hasa muumini multazim wa mutabassi. Shaytani ni adui wake. Wao kwa hiyo mara kwa mara ndiye anayetia wasiwasi huo na kumwambia mwanadamu katika nafsi yake. Alwajibu ala almuslim an yakuna qawiya alirada nafidha alazima. Wajibu kwa muislamu awe ni mwenye nguvu irada yake, mwenye kupitisha azima yake, asibabaishwe na shaytani. Fala yajidu ash-shaytanu sabilan ila talbisi ibadatihi alayhi, ili shaytani asipate njia ya kumharibia ibada zake. Wa an yujahida hadhihi alkhayalat ash-shaytaniyah, mtu anatakiwa apigane jihadi na haya mawazo ya kishaitani. Fa idha nafakha ash-shaytanu fi ru'ihi faqala innaka ahdathta faqul falyaqul kadhabta. Shaytani akivivia katika moyo wake kwamba wewe umehuduthu, umetoka, umechanguka na udhu, wewe umwambie hakadhabta, mrongo. Mtu anatakiwa awe na nguvu, sio shaytani amghilibu, la, yeye mwanadamu muislamu anatakiwa amghilibu shaytani. Mara kwa mara akijiliwa na shaytani, astaidh, atafanya isti'adha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amtaji Allah mara kwa mara, shaytani ukimbia. Mbama? Lakini kila unapokaa mbali na kumtaja Allah, ndipo shaytani anapokuwa karibu na wewe. Ash-shaytanu aduun mubinun li bani adam. Shaytani ni adui wa wazi kwa wanadamu. Faman tamada ma'ahu ahwahu wa adallahu. Mwenye kumpodokea shaytani akamfuata shaytani, shaytani humpoteza. Fa idha lam yastati ighwa'ahu bishawat ja'ahu min tariqi shubuhat. Asipoweza kumpoteza kwa njia ya shahawat, matamanio, shaytani humjia kwa njia ya shubuhat, humtia shubha. Falwajibu 'ala almuslim mujahadatuhu wa tarduhu wa dahruhu. Kwa wajibu kwa muislamu ni kupigana jihadi na huyu shaytani na kumfukuza. Ala ta'ala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ndio lengo la shaytani, lengo la shaytani ataka kuwatia motoni watu wote, ndio lengo lake. Hadithi pia inafahamisha kwamba ar-rihul kharija min ad-duburi mubtilatun lilwudu. Upepo unaotoka katika dubur unachangua udhu, mufsidatun lis-sala, unaharibu sala, bi sharti tayaqquni min khurujiha, lakini kwa sharti ya uhakika wa kutoka ile ule upepo. Ikiwa mtu ana uhakika kwamba umetoka huo upepo, ndio udhu utachanguka, lakini kama hana uhakika, ni wasiwasi na shaka, udhu unakuwa bado upo. Wow. Idha kathurat ash-shukuku ma al-insan fa innaha la tu'athiru fala yaltafitu ilayha. Shaka zikiwa nyingi kwa mtu, shaka hizi hazimuathiri, asizingatie zile shaka. Baba. Thumma la athara lishakki ba'da al-faragh min al-ibada. Shaka haina athari baada ya kumaliza ibada. Ukishamaliza ile ibada unaofanya, alafu ndio watia shaka baada ya kumaliza ibada ile, shaka ile haitakuathiri zozote. Sawa ni baada ya udhu au baada ya sala. Baada ya kutawadha umetia shaka, si nilipaka kichwa, si kichwa nilikitia maji au vipi? Ushamaliza kutawadha, shaka ikija namna hiyo, wewe unaweza kusali. Usirudie tena ukapaka tena kichwa. Shaka hiyo haiathiri kwa sababu tayari umemaliza kutawadha. na hivyo hivyo ndani ya sala, ukitia shaka ndani ya sala pia shaka hiyo, yani ukimaliza kuswali sijui ni rukuu ile raka ya mwisho sijui ni vipi, mara nyingi mtu akiswali peke yake inakuja shaka shaka namna hii. Kwa hiyo ikiwa ashamaliza kuswali, shaka ile haina taathira yoyote. Unafahamu? Ndio anasema falau faragha min alwudhui wa shakka hal tamadmadha, akimaliza kutawadha alafu wakati ya shaka sijui alisukutua, hiyo shaka hiyo haina taathira yoyote. Au faragha min as-salati wa shakka hal qara'a al-fatiha au lam yasjud illa marratan wahida, baada ya kumaliza kuswali atia shaka sijui nimesoma Fatiha au sikusujudi isipokuwa nilisujudi mara moja. Fala yaltafit ila dhalik, asizungukie mambo hayo. Wal aslu sihhatu al-ibada, asli ni kusihi ile ibada yake. Unafahamu? Kwa hiyo ibada yake ni sahihi. Shaka zikija baada ya kumaliza ibada, shaka hiyo haina taathira yoyote. Qala ibn al-Abd al-Qawi wa la shakku min ba'd al-faragh bi mubtili yuqasu ala hadha jami'u at-ta'abbudi, hakuna shaka baada ya kumaliza sala au baada ya kumaliza ibada, shaka hiyo haibatilishi. Wa la shakku min ba'd al-faragh bi mubtili yuqasu ala hadha jami'u at-ta'abbudi, ukisiwa ibada zote baada ya kumaliza, ikija shaka baada ya kumaliza ibada, shaka hiyo haina maana yoyote. Umefahamu? Babu adabi qada'i al-haja. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Adabu za kukidhi haja. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akiingia chooni huvua pete yake. Akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lulun fina illa, lakini maana ni sahihi kwamba mtume sa sallam akitaka kuingia chooni huvua pete yake, sababu pete yake ina majina, ina jina la Allah. Ha? Pete yake ina jina la Allah kama anavyoelezea hapa, khatamun nabii maktubun alayhi muhammadur rasulullah, ile pete ya mtume ilikuwa imeandikwa muhammadur rasulullah. Kwa hiyo ndio maana aivua akitaka kuingia chooni, lakini pete ambazo hazikuandikwa hazina neno kuingia nazo chooni. Fakana la yadkhulu bihi al-khala'a bal kana yadhamuhu kharijahu, bali alikuwa akiiweka nje ya choo. Karaha dukhuli al-insani al-khala'a au al-makana alladhi sayaqdi fihi hajatahu wa ma huwa shay'un maktubun fihi dhikrullahi ta'ala au asma'uhu wa sifatuhu. Umakuruhu wa kuingia mtu chooni au mahali ambapo atakidhi haja yake na huko ana kitu kimeandikwa dhikrullahi ta'ala au majina ya Allah na sifa zake. Ufahamu? Aviache nje vitu hivyo. Qala al-fuqaha illa idha kana dukhuluhu bihi li haja ka khashyati sariqatihi au nisyani. Ilipokuwa asema akiingia chooni kwa dharura, kaingia nacho kile kitu kilichoandikwa majina ya Allah kwa dharura, kama kuogopa kuibwa kile kitu au kukisahau. Wa hadha al-istithna'u mabniun ala qa'ida anna al-karahata tazulu ma'a al-haja, umakruhu utaondoka pamoja na haja. Ufahamu? Kwa hiyo ikiwa kile kitu chenyewe waona ukiweka nje kitachukuliwa, hapo na ni dharura waingia nacho. Sawa? قال شيخ الاسلام الدراهم اذا كتب عليها لا اله الا الله وكانت في منديل او خريطه يجوز ان يدخل بها الخلاء. pesa zikiwa zimeandikwa la ilaha illa Allah ha wakanat fi mindilin, ikawa katika mindili handkerchief au ramani, yajuzu kuingia nayo chooni. Mbona kuna baadhi ya pesa zimeandikwa majina ya Allah, mbona yajuzu kuingia nayo chooni? Uwezi ukaacha pesa nje, wewe waingia chooni waiacha nje, maana yake imeandikwa majina ya Allah. Ha? Ukitoka hakuna kitu. Kwa hiyo hiyo ni dharura waingia nayo. Utia mfukoni ukaingia nayo. Au simu, simu ina Qur'ani, simu nyingine zina Qur'ani. Ha? Ukiacha nje ukitoka hakuna kitu simu. Sio? Eh. Kwa hiyo ile waingia nayo, waingia nayo. Na hasa simu kwa sababu mpaka uifungue ndio inakuja pale mahali palipoandikwa Qur'an. Lakini usipoifungua iko ndani imefichwa Qur'an, haidhuru hiyo. Baba. Wujubu ta'dhimi dhikrillah ta'ala wa asma'ihi ta'ala. Wajib wa kuadhimisha dhikrullah ta'ala, utaji wa Allah na majina yake ta'ala, wa ibaaduha an kulli ma yamassu qudsiyataha wa karamataha. Wayaikambali majina ya Allah na kila ambacho kinagusa utukufu wake. Qala ta'ala, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Mwenye kuadhimisha alama za Allah, hiyo ni katika uchaji Mungu wa nyoyo. Fahamu? Tunatakiwa tumuadhimishe Allah, tuadhimishe majina yake. Ikhtisaru al-hukmi 'ala al-karaha. Kufupisha hii hukumu juu ya makruhu, dhalika anna mujarrada tarki al-fi'l la yadullu 'ala at-tahrim. Mujarradi wa kuacha kitu, hii haifahamishi uharamu. Fahamu? Kwa hiyo inabaki kwamba ni makruhu. Karaha tatanzih siyo taharim. Ibahatu ittikhadhi al-khatami lirajul. Hadithi pia inafahamisha uhalali wa mwanamume kuvaa pete. Wa yuktaba alayhi, na kuandika juu yake, wala ukana smuhu fihi ismun min asma'i llahi ta'ala. Japokuwa jina lake lina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, jina la yule mtu. Japokuwa jina la yule mtu lina jina katika majina ya Allah, ka Abdillah wa Abdurrahman, mtu pete yake kaiandika jina lake Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Si vibaya kuvaa pete ile, lakini ndio hivyo, asiingie nao chooni kwa sababu ina jina la Allah. Sawa. Amma al-mushafu fayahrumu idkhaluhu au idkhalu ba'dhihi al-makan al-mu'adda li qada'i al-haja. Ama msahafu ni haramu kuingia nao chooni, kuingiza chooni au kuingiza baadhi yake mahali ambapo ni pa kukidhi haja. Walau kana malfufan bihail, hata kama umefungwa na kitu kingine na kizuizi. Limalahu mimma kanatin la tasama, kwa sababu msahafu una daraja ya juu. Wa kajaa naatuhu wa wasfuhu innahu la Qur'anun karim wa innahu la Qur'anun majid wa innahu la kitabun aziz wa innahu dhikrun mubarak ila ghairi dhalika min an-nu'ut al-karima. Mfahamu? Zote ni sifa za Qur'an. Kwa hiyo kama mtu ana Qur'an asiingie na, isipokuwa kwa haja, kama tulivyosema, isipokuwa kwa haja maalum, hapo mtu anaweza akaingia nayo. Tumalizia hadithi hii. Wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitaka kuingia chooni usema dua hii: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. E mlango wa haki, mimi nataka ifadha kwako na mashetani wanaume na mashetani wanawake. Hii ni dua ambayo wengi tuisahau, tukaghafilika nayo tukiingia chooni, lakini ni dua adhim, dua ya Mtume sallam: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kwa hiyo aiseme kabla hajaingia chooni. Ni sunna mtu aiseme kabla hajaingia chooni, sababu chooni ni mahali, ni nyumba za mashetani. Chooni ni nyumba za mashetani. Kwa hiyo mtu ili kuepuka na shetani aisome dua hii kabla hajaingia chooni, na akitoka, kama itakavyokuja hadithi, aseme ghufranak. Akitoka aseme ghufranak. Hii itakuja katika hadithi zijazo inshallah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.